بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أفاض على أوليائه وأحبائه وأصفيائه من النور الأحمدي أنوارا واصطفاهم من مكنون سره وجوهر علمه ودرره معارف وأسرارا وحلاهم بحلية سنائه وحلل جماله وبهائه وأطلعهم في سماء التوحيد أقمارا فاستضاءت بأنوارهم الخليقة وسلكوا بهم من الدين طريقا وتبوأوا منه وطنا وقرارا وصاروا للسالكين هداية وعلما بالمحجة وآية وبرزوا بكل لاحق منارا فلولاهم ما سلك من تلك السبل فجاجها ولا قوم من ضلع النفوس اعوجاجها ولا تبين لها الهدى استبصارا فسبحان من خصهم بالحكمة والنور وشرح بهم القلوب والصدور وجعلهم للدين أعوانا وأنصارا تبارك الله سيدي علي حراد براد الفاسي رضي الله عنه بيغا خامني من ناني واخني سي موم لا يالا جارالي نديغال ليكو شيخنا احمد التجاني جوخ بور مو داجالي جواهر المعاني اي لاجكي تونتو لا يوم دون لاج سيدي احمد التجاني ديكو لاج موي تونتو سي دوندام سي نجانغام سي نجانغاليم سي ووتينو يالام سي سيرين يام دان داجيل bakkerok muy dajje ak mamam sallallahu alayhi wa sallam neena yoyep daf ko ko dan laaj neena shaykhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu dan ko ca tontu legi nak tontu yoyu ak laaj yoyu ak lennati ayay alquran yi ak lennati ahadith nabawiyya ak lennati waxu yu yenn nitu yalla yi lolou la jël dal di koy dajale ci ndigalal shaykhana ahmad at-tijani tudde ko jawahirul maani motax amna ci jamono dina koy di netali Tijani ibn Baba ñepp deg nañ turam Tijani ibn Baba doomu Baba la won Baba Cheikh Tijani moko mayon wird radiyallahu anhu de ñom ñaar ñoo bokku jamono gannaaw ba mu sopp lol Sidi Ahmad Tijani ciofel go xamni yeggon na ci ñetti doom yu goor yako Yalla wërsegalé kenn ki Cheikh la ko tuddé Al-Sheikh kenn ki mu tuddé ko Ahmad kenn ki mu tuddé ko At-Tijani ndaysan daana tok ba yag jeki jeki rek daldi ni cheikh ahmad at-tijani da gis ñett xalé yeb daldi daw ñew mu joy lol ci seen kaw ñaanal leen yalla barke cheikh tijani mu top leen yaakarna yalla def nako ndax tijani ibn baba mo liggey téré biñu ñeuk nosé ci tariqa bi ci fiqhum manam attay tariqa bi la ca aju kiko ñeuk bind ci anam go xamni dañ ko nosé nosé moy mu bind ko en poésie kiko ñeuk def modi tijani ibn baba lol mo waral nitu yalla yeb bokon ak mom jamono dan barke lo terem bobu ko melni cheikh alhaji malik bo ñewon ci daram di jang tariqa bi bala mo la jangal ben tere munyatul murid la lay jangal ba nopi moy tere bobu tijani ibn baba def tere bobu nak bim ko defé dafa am beus mu don waxtan ak ben xaritam don nitu yalla bu mak muy muhammadul arabi as-sa'ihi muhammadul arabi mom lañuy woy babu sheikh ndax moko ñaanon yalla mo ñaanon yalla nek babu cheikh ahmad at-tijani moy buntu cheikhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu moko ñaan yalla yalla defal koko mom ci khalifa yi mag yi la bok muhammadul arabi bobu dafa am ben beus tijani ibn baba ñew joge mauritanie jaar fas ziyara cheikhana ahmad at-tijani dem rabat seti ko ñu tok di waxtan biñuy waxtan muniko mané jawahirul maani lire nako rafet luna lol ma sha allah xam xam ya nga xam ni mo ca nek ak anam gën ko terele waye nak dal al jami' li durril ulum al fa'ida min bihar al qutb al maktum bi nga xamni sid muhammad al mushri moko def sid muhammad al mushri xam ngeen ko mom tere bi ngeen di gis moko tamhid tamhid moy moko laytay mo wan sid ali harrazi nan lañi binde tere introduction développement conclusion partie chapitre lolou moko wan nuñ koy defé ndax mom da don borom xam xam yaro ci loxob cheikh tidiane radiyallahu anhu dan jite julli cheikh ahmad tidiane fukki atak ñaar ba yonent bi wax ya cheikh ahmad tidiane bes ni tay bu la ken jite ti julli lumay julli al jumaa kérok la waxon lolu dal di koy wo bamu ñew mom cheikh tidiane mu dal ni ko yonent bi de munuma wute ak ndigalam xajo wuma lolu mukk te moma digal ken bañ ma jité ti julli lumay julli al jumaa bo démé ci jami'a wax nako amarani man la yasa'uni mukhalafatahu an la usalli khalfa ahadin illa al jumaa digal nama te kama digal wutew mak manam xajow ma di wuté ak digalam mu yonnati bi alayhi assalam cheikh tidiane limu am lolo ko may ñëmé wula wuté ak digalal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te liko yonnati wax moy bula ken jité ti julli lumay al jumaa koko dan jité julli bisub al jumaa koku modon ibrahim ad-dakali ci khayrawan bamu genné adina moko ñëk julé mom cheikh ahmed tidiane ki ñëk julé cheikh ahmed tidiane modi sayyid ibrahim ad-dakali borom kashf al-hijab amul talaq al-shaykh li ba'd min ashab sayyid ahmed fakhiri netalina lolu te lolu borom xam xam yi ñew gannaaw nit ken weddi wu ko defé nak mom muhammad al-arabi biko tidiane ibn baba waxé niko mande jami' al-jami' dal mom la gëna nangu parce que kiko bind di mo di seyd mahamoudou mushri borom xam xam la lolou motax ah bim ko waxe lolou mahamoudou arabi comme borom fatkh la borom zawq la mu dal di niko ah mané mang ci jawahir ba elek ah mang ci jawahirul maani bim ko waxe lolou ah ñu dal di ci xawa wéranté ñom ñaar xëccu ci waxit ki niko mang ci jawahir ki niko mang ci al jami' bi lolou amé kenn ku nek dal di dem nga teud guddi jot biñu teudé ñom ñaar yalla dogal kenn ku ci nek nga gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikhana ahmed tijani yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ben table bu melni ñi ngi tek fi jawahirul maani tek fi al jami' li dura lil ulum al fa'id min bihar al qutb al maktum muy ñaari téré yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi yekati jawahirul maani daldi koy jox sayyid ahmed tijani bay fofu nga xamni jami' bi fa la nek yonent bi del ko kon xam nga yonent bi atté na len lolou nak bima amé kenn ku ne daldi yewo ci nelaw daldi djub kenn ku ne xol sa morom daño bokku luñu gis bi lolou amé ah tidiane daldi ni ko mané dama am luma gënt té modi dama gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ñaari téré yi ndon yonent sank mu jël jawahir jox ko sayyid ahmed tidiane ah koku ni ko kon yow ñom man ak yow ñoo bok luñu gënt ñu laxaso daal di joy ñom ñaar lool mo waral ci munyatul murid mu da ci téréem bobu mu dabatal ci dal di ci tag jawahirul maani bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane insha allah taala ndax dafa waxon alaykum ma'ashiral ahbabi ma 'ishtu mudahra bi zal kitabi an izni taha jam'uhu wa amrihi wa qaddiril imam haqq qadrihi ومن يطالعه بانصاف يرى ان خلال الشيخ ليست في الورى لول لا وخو دافني عليكم ماغ لين دي دينك معاشر الاحباب ين سوتي ين مbolo سوتي ماغ لين دي دينك ديزل كتابي سي بليتيري مي جواهر المعاني كون نون سونوك سوني فوفو لا بايكو موني ما عشتم فيك ينغي دوند ادهر جامونو ماغ لين دي دينك ديزل كتابي تيري بي بولن كو باغي غناو موك fu ngeen tollu de len ko yeur fu ngeen tollu de len ko waxtane fu ngeen tollu de len ca defi laaj ak itont lutax lolu muni jam'uhu dajale giñu dajale tere bi an izni taha mi ngi amé ci ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa amrihi ak ndiram mom yonent bi lutax parce que yonent bi wax sayyid ahmed tijani niko lepp lo wax ci jawahirul maani fa ana qultuhu wakhloko man yonent bi mako wax sallallahu alaihi wasallam kon lolou garantie bu reey reey reey la te yakarna ku tollu cheikhana ahmed tidiane ak fimu tollu ci yalla rusna euleuk ci kanam yalla ñu taxawal ko nan ko cheikh tidiane yow ya wax ni lepp la wax ci jawahirul maani yenen moko wax te fek wax joju di deug yakarna cheikh tidiane opp na lolou motax wax joju ñun amuñu ci dara lu ñi natal legi borom munye tidiane ibn baba nak daldi ni dajale giñ ko dajale mom jawahir teggu ko def ko téré mi ngi amé ci ndigalal yonent bi ak mbirum yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waw to ku ne xamna yonent bi motax muni wa qadir nga natale ndax munu lo estimer à sa juste valeur yonent bi ken munu ko estimer à sa juste ndax nimu toll la motax yow da ngay natale rek muni nga natale al imam njitli te mo yonent bi haqq qadrihi natale ko deug deug dayom lim bëgg wax fofu du yonent bi de téré bi lu bëgg wax ndegam téré bi lu ci cheikh wax yonent ko wax kon téré bi lan la wara don ak téré bi kon nan la wara toll motax muni ومن يطالعه كل تيري بإنصاف تليرك عين الإنصاف موي أوبجكتيفيتي أك جستو أك ووتي كو خام خام أك جيل كو ديف كو أوتي غير خام واخو يالا واخو يوننت بي كيب كو خامني لولو nga duggé جواهر المعاني كوكو يارا دا نا جيس أن خلال الشيخ نك جيكو ييغا خامني موم لا يالا ديفال سيرن بي سيد أحمد التجاني ليست في الورى كوكو أمول تي بن مينديف أمول تي بن نيت دنج تبارك الله لولو موتاخ mu tambali nak mom sidi ali harrazim daldi ni ñi ngi sant bur yalla mi nga xamni mom mo bebeul mo soti mo inondé ci ñoñu nga xamni ñodi ay collaborateurs ak ay sopem ak ña nga xamni ñodi ay tanefam lolu nga xamni modi leer yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lolu lay wax alhamdu deug deug ciant lillahi alladhi ñi ngi ñel na bur borom bi nga xamni afada mo soti mo bebeul ala awliyaahi ci ay collaborateurs muy ñi mu tan de nga wa ahbabihi ak ay sopem wa asfiyaahi ak ñi nga xamni ay tanne fam lañ min an-nuril ahmadi ci leer yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonnati bi kat moy leer gi nga xamanteni bi ni mom lañu soti ci ñepp yeen nitu yalla yi nak xeyna dañ ci haapele ñepp loolu mo waral ñukoy tanko ci ñom rek waye leer gi leer yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam la deeng muni nak mu soti ci ñom anwaran ay leer waye yamul ci loolu mom yalla subhanahu wa ta'ala mu tan leen ngir ñu nek loolu nga xamanteni bi ni receptacle lañuy doon ay defukaay lañuy doon yo xamni dañ leen di ñongal dañ leen di préserver ngir ñu dencal yalla ay secretem dencal yalla wursi xam xamam ya dencal yalla jamam ya nga xamanteni bi ni mo bayiko ci xam xamam ya ak botam ya yalla limu am muy xam xam yalla limu am muy ay secret dafa tan ci bir jamam ñi ño xamanteni bi ni seen deun ya la def ay defukaay ngir jël lèr yoyu ak secret yoyu ngir ñu dencal ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo waral kuy wut lèru yalla ak di wut secret yalla yalla mom famu denc ay secretem waxnako famu denc ay leram waxnako te moy nitu yalla yi lolou mo waral muni ci alquran fa firru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin dawlen jëm ci yalla man yonende ma ngi len di bayyi lo xel lolou te bu ken el taxaw eul ci kanam yalla ni waxuma la ko won waaw dawlen jëm ci yalla joju moy dawlen jëm ci nitu yalla yi ndax ñoy di denc yalla lolou rek la bëgg wax kon mi ngi wone ni nitu yalla yi ñom ñoy denc yalla waye yalla subhanahu wa ta'ala yit yamul ci lolou waye mom yalla subhanahu wa ta'ala wa hallahum bi hilyati sana'ihi suñu borom tabaaraku wa ta'ala daf leena jox lolou nga xamni modi takayal kowe nak limi firi moy metaphore la rek dafa bëgg wone ni nitu yalla yi dañu seen dara soufewul ñak soufé gi nak du ci jëm waye ci jikko la ak ci jëflanté alors rek la mo leen jox takay lolou nga xamanteni bi ni modi takayal kowe nitu yalla yi dañu kowe bo xolé nitu yalla yi ñoo tim ñepp ci seen nitu jamono naka jek non la loolu la leen yalla seddi ba pare yalla subhanahu wa ta'ala dal leen ni solal loolu nga xamni modi mbubbi taram ya ak mbubbi teyem ga tey moy respect subhanahu wa ta'ala bo xolé nitu yalla likoy wutale ak nit ñi da ngay gis ni mom da fay nekk ku respectueux nekk ku respectable la koy waral moy yalla dafa am mbubbu mum koy solal mbubum leer la mu nit ñi dul gis mom lay wax wa halala wa hulal jamalihi wa bahaihi waaw moy mbubbi leram mbubbi taram ak mbubbi teyem ga mom yalla subhanahu wa ta'ala mom la len di solal mom borom bi tabaraka wa ta'ala li nak du cheikh tidiane rek moko eyo de du cheikh tidiane rek lay waxal fimne bo xole nitu yalla yeb la ci duggal waye nak dina dem ba ci bir wax ci ki nga xamni waris muhammadi la wali murshid la di cheikhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu nga xamni lolé yépp moy kiko incarné nak gannaaw bi deng ko lolou motax mu daldi ni wa atla'ahum mu daldi len nuñ koy waxé sepp deng ko de mom lañuy wax senu mu sepp len fi sama'i tawhid ci lolou nga xamni modi feñu wayu wétal yalla parce que nitu yalla yi bu fekke da nga bëgg xam tawhid deug deug muy li ñu cité wétal yalla boko bëgge xam jangat ko xam nees koy défé faw nga dem ci nitu yalla yi parce que ñoom dañu melni asaman yalla di feñalé ci ñoom lolou ñuy wax tawhid muy wétal yalla ni yalla di feñalé ci asaman wër ak jant bañu mëna xam ni li wër la li jant la li bidiw la non la nitu yalla yi nekké asaman bo xam ni yalla day feñalé ci ñoom tawhid lolu la bëgg wax ba paré ñu nekk ci nak aqmaran di ay wër ñoom nitu yalla yi té ku ne xamna wër lan moy fonction wa alamatin wa bin najmihum yahtadun ku ne xamna ni wer dañ ci gindiko ku ne xamna ni wer da fay leral nga xam fan nga wara tek sa tank bu ko defé nitu yalla yitam lolu ñuy wax wétal yalla nees koy defé ñom ñoy ñako jangalé ñom ñoy ñañ coy ñañ koy nito ci ñom deng mu daldi nit fastada'at bi anwarihim al khaliqa lolu mo waral nitu yalla yoyu mbolé minde fi sen lèr gogou yalla defal len ñom nga xamni dañu melni wèr wu fekk ci asaman ci guddigu lendeum lool néna mbolé minde fi daldi wëlbeutiku nak daldi lèr lu ci sen lèr gogé nit nak dina nek ci kër añ bi paré mu ci am lu muy sikkel ak lu mdul sikkel da fekk nak da bayiwul xel dépense bi ci bakanu ki ni jogé kan la lool rek mo ci nek nit yalla yi bari na lu len nit weddil te xamul ni yow fa nga taxaw bay wax bo xeful amna ko xamanteni bi ni daj na ca lol budul won ak mom do fa taxaw bay wax lolou motax mu daldi ni mom wasalaku bihim min ad-din tariqahu deng mom sayyid ahmad tijani degal mo ñom nitu yalla yoyu yoon wa nga xamni mom la yalla xal pour nit ñi jaar ci ka nga xamni mo ci jaarale nit ñi moy sayyid ahmad tijani radiyallahu degal moy nitu yalla yoyu deng nako nonu itam watabawwa'u minhu watanan wa qarara neena nitu yalla yoyu ñom ñoy ña nga xamanteni bi ni lolu nga xamni modi diine ak yoon woow nga xamanteni bi ni moy yoon wañu jaa wañu wara jaarale nit ñi ci diine tagat len ci bañu mel na nga xamni xeyna nonu la yalla bëgge neena nitu yalla yoyu de ay dekk ak ay saxuway lañu ca lolele manam dafa bëgg wax ni diine su dafa melni nitu yalla yi ñom ñoy dekk ak saxuway yi nga xamni bu doon diine amna kër wala diine amna saxuway nitu yalla yoyu ñom ñoy seen kër nitu yalla yoyu ñom ñoy seen saxway lool rek la bëgg wax deng ko lool motax mu daldi ci tekni wasaru lisalikina hidayatan wa alaman neena nitu yalla yoyu daldi muju nek nak ñeel ñoñu nga xamni ño soobu yoonu yalla nitu yalla yoyu daldi wëlbeutiku nek ak njub ca ñoom waye nek mandar ga ca ñoom xam nga fimne bo duggé ci ab gox bëgg xam fan la kër chef de quartier bi nek amna ben drapeau bo xamni ci lañ mom lañuy samp muy flotter war na la fi moy kër chef de quartier bi nitu yalla yi non lañu mel ci yoon wa nga xamni moy yoonu yalla képp ko xamni da nga soobu yoonu yalla nitu yalla yi ñoy ña nga xamanteni bi ni ci ñoom ngay gindiko ci ñoom ngay orienté wo ñoy drapeau yi nga xamni ñom lañ samp ci yoon wi pour nga xam fan ngay jaar yow mi soobu yoonu yalla bil mahajja waye nak ba hajja limi fi moy aw yoon waaw wa alaman bil mahajja nit yalla yi dañu nek mandarga ca yoon wo nga xamni modi yoonu l'islam yoon wo nga xamni modi sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam waye nek ca yit mandarga deng muni nitu yalla yoyu yamuñu ci nek lolu amna ño xamni xeyna ñew nañu ci gannaaw nitu yalla yi ba ñu ñewé xeyna bokku ñok ñom jamono lolu mo waral wa barazu bi kulli lahiqin manara nitu yalla yi dañoo muju melni ay soror yo xamni bu fekkon dañ lay wax ni la keurub diine moy jakkaji bu fekke da nga bëgg xam jakkaji fan la fété da ngay xol soror bi fi mu nek nitu yalla yi nak ñoy soror yoyu nga xamni ñoy keurub diine gi te moy jakkaji nitu yalla yi non lañu mel taxaway bobu lañu am te ku ne xamna ni manar dafa doon lu reuy am maqam bu reuy ci jakka bu fekkon tay ji jakka diine ji ñu yor jakka la ki nga xamanteni ñi nga xamni ñom ñoy soror yi moy nitu yalla yi te soror yoyu yow ci ngay gindiko pour mëna xam fi jakkaji nek kon dafa bëgg wax ni nitu yalla yi ñoy yëkëti diine nitu yalla yi ñoy feñu wayu diine ci ñom lañuy xami diine deug deug motax mu ni budul won ak nitu yalla yoyu kep ko xamni soobu nga yoon taw yoon wa di yoonu yàlla ak lu mën a xew doo yegg. loolu la wax falawlahum ma salaka min tilka subul fijaajaha. yoon ya nga xam ne mooy yoon yi ñuy jaar pour jaamu yàlla, yoon yi ñuy jaar pour xam l'islam, yoon yi ñuy jaar pour xam alquran, nitu yàlla yooyu ñooy ña nga xamante ni bii ni sudul woonteeg ñoom kenn du xam yoon wax ba di ca jaar. te it bakkan dafa nekk loo xam ni li mu baaxoo moom mooy jeng ak dëng, noonu la ko yàlla bindee. te yàlla subhanahu wa taala wax ni wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha waaye de qad aflaha man zakkaaha moo tax it waxat xaaba man dassaaha. alquran dafa leer li muy wax. yàlla nee na maa ngi giiñ ci bakkan, wa nafsin maa ngi giiñ ci bakkan, wa ma sawwaaha maa googu maanaa man la, bul wax ak la nga xam ni ak ka nga xam ni. sawwaaha moo ko bind yamale ko moom bakkan mu yàlla subhanahu wa taala dafa am.